بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي ان استمع نفر من الجن سورت کا نام ہے سورۃ الجن اور سورت کے شروع میں ہم چار باتیں عرض کیا کرتے ہیں نمبر ایک سورت کا ربط نمبر دو سورت کے امتیازات نمبر تین سورت کا دعویٰ اور نمبر چار سورت کا خلاصہ سب سے پہلے سورت کا ربط عرض کرنے لگا ہوں اسمی ربط یہ ہے جو مسئلہ نوح علیہ السلام نے بیان کیا تھا مکہ والو تم مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی یہ مسئلہ جن بھی مان چکے ہیں مانوی ربط دلیل نقلی از جنات برداو اعتباروں پچھلی صورت میں نوح علیہ السلام سے دلیل نقلی تھی اب جنات سے دلیل نقلی ہے امتیازات جو مضامین اس صورت میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں قرآن کے عجب ہونے کا ذکر ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا یہ ذکر انہو لما قام عبداللہ یدعو قادو یکونون علیہ لبدا اور قل انی لن یجیرنی من اللہ احد یہ اعلان عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا یہ بیان یہ اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے صورت کا دعویٰ دلیل نقلی از جنات تقسیم صورت کی ہے کہ دلیل نقلی ہوگی جنات سے تخلیف ہوگی تبشیر ہوگی صورت کے دعوے کا ذکر آئے گا بطور سمرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی دلیل نقلی تفصیلی از جنات دلیل نقلی کی سات قسمیں ہیں دعویٰ منوانے کے لیے کوئی نقل پیش کی جائے نمبر ایک از کتب سابقہ نمبر دو از انبیاء اجمالاً نمبر تین از انبیاء تفصیلاً نمبر چار از علماء اہل کتاب نمبر پانچ از ملائکہ نمبر چھ از جنات نمبر سات از طیور تو یہ دلیل نقلی جنات سے ہے قل اوحی الی فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم مکے والوں نہ مانو یہ مسئلہ جنات بھی مان چکے ہیں کہ اللہ کے بغیر برکتیں کوئی نہیں دے سکتا اوحی الی وحی کی گئی ہے میری طرف انہ استمع نفر من الجن یقیناً شان یہ ہے بڑی توجہ سے سنا ایک جماعت نے جنوں میں سے فقالوا پس اپنی قوم میں جا کر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جنات کا اوپر جانا بند ہو گیا پہلے جنات اوپر جا کر فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے نیچے آ کر کہنوں کو بتایا کرتے تھے وہ ایک بات جنوں والی سو جھوٹ دوسرے پہلے بھی عرض کیا تھا سورت کے اندر تو وہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اوپر جانے کی کوشش کرتے تو ان کو انگارے لگتے اب انہوں نے میٹنگ کی کہ ہمیں انگارے کیوں لگتے ہیں تحقیق کرو ایک جماعت ادھر روانہ ہوئی دوسری ادھر روانہ ہوئی پوری دنیا میں گھومے کیا خاص واقعہ پیش آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کو پڑھا رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت اس طرف آ نکلی بطن نخلا کا مقام تھا آج کل وہاں پر مکہ شریف میں مسجد بنی ہوئی ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد الجن میں نے وہ پرانی مسجد بھی دیکھی تھی چھوٹی سی مسجد تھی پرانے نمونے کی بنی ہوئی اب انہوں نے اس کو دوبارہ شہید کر کے اثر نو بڑا خوبصورت بنایا ہے اس کا نام ہی مسجد جن ہے تو اب انہ استامہ کا ایک جملہ اوپر لکھا ہوا ہے اگر قائل کا قول بعین ہی نقل کیا جائے ذرا میرے الفاظ سنیں غور سے اگر قائل کا قول بعین ہی نقل کیا جائے تو انہا بکسر الحمزہ پڑھا جاتا ہے اور اگر کلام کا مضمون نقل کیا جائے تو انہا بفتح الحمزہ پڑھا جاتا ہے قل اوحی الی یہ جملہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی گئی ہے میری طرف یقیناً شان یہ ہے پہلا پہلا مضمون یہ وحی کیا گیا ہے بڑی توجہ سے سنا ایک جماعت نے جنوں میں سے فقالوا اپنی قوم میں جا کر کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یقیناً سنا ہے ہم نے قرآن بے مثال. عجباً کا معنی بے مثال, اس کے مضمون سے معلوم ہوا کہ یہ بے مثال ہے. اوپر لکھا ما یکون خارجاً عن العادہ, جو عادہ سے خارج ہو یعنی بے مثال بے نظیر. ایک جملہ عرض کرتا ہوں, ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن ہے؟ نمبر ایک, مضامین سے معلوم کر لیا, نیچے لکھا اس کے مضمون سے معلوم ہوا. دوسرا, تورات میں پڑھتے تھے کہ ایک کتاب نازل ہوگی, یہ جن جو تھے یہودی تھے. اور نمبر تین, قرآن بمانا مقربن, ایک کتاب جو پڑھی ہوئی ہے وہ ہم نے سنی ہے. یہدینا رشد فآمنا بہ, نسب العین قرآن, قرآن کا مٹوہ رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف. فآمنا بہ تاثر جنات, بس ہم ایمان لے آئے اس قرآن کے ساتھ. ولن نشرك بربنا احدا, یہ آمنا کا تتمہ ہے. ایمان کیسے لے آئے؟ مضمون توحید, ہرگز نہیں شریک کریں گے ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ایک کو. آجا بن پر ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا ہے, آجا بن ہم نے قرآن سنا ہے بے مثال, بوجہ مشابہ کلام بشر کے نہ ہونے کی. یہ بشر کے کلام کے مشابہ نہیں ہے, یہ تو کوئی بشر کے کلام سے ہٹ کر کلام ہے. ایک دوسرا قول عرض کرتا ہوں, قرآن عجبا, ہم نے سنا ہے قرآن عجب, ایک الہ کی عبادت کا حکم دینے کے لحاظ سے. ایک الہ کی عبادت کا حکم دینے کے لحاظ سے بے مثال ہے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, ہرگز نہیں شریک کریں گے ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ایک کو. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا, تتمہ لن نشرک, اس کو پورا کر رہے لن نشرک کو. وَأَنَّهُ, اور یقیناً, تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا, بلند ہمارے رب کی عظمت. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا, لہذا اس لیے جب اس کی عظمت بلند ہے لہذا نہیں بنایا اس نے کسی, نہیں بنائی اس نے بیوی, اللہ نے بیوی نہیں بنائی. برائے موانست, انس کے لیے نہیں بنائی بیوی انس کے لیے. انسان تنہائی محسوس کرتا ہے میری شادی ہو جانی چاہیے, اللہ کریم کو ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً, نہیں بنائی اللہ نے بیوی انس کے لیے. وَلَا وَلَدَ, اور نہ کوئی بیٹا طاعون کے لیے, طاعون کے لیے کوئی بیٹا بھی نہیں بنایا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, وجہ مشرک ہونے کی. جنات کہہ رہے ہیں ہم آج تک کیوں مشرک رہے ہیں؟ جو ہم میں سے بڑا دانا تھا عقل مند جن تھا ابلیس, یا بڑے بڑے سرکش جن, وہ ہمیں شرکیہ تعلیم دیا کرتے تھے. ہم سمجھتے تھے یہ بڑے دانا ہیں, یہ سمجھدار ہیں, یہ کیسے غلط بات کر سکتے ہیں, اس لیے ہم نے ان کی مان لی. آج پتہ چلا ہے جن کو ہم نے عقل مند سمجھا تھا سب سے بڑے بے وقوف وہ تھے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, اور یقیناً شان یہ ہے کہا کرتا تھا ہمارا بے وقوف سَفِيهُنَا, جس کو ہم بڑا دانا سمجھتے تھے, یعنی ابلیس, یا سرکش مشرک جن, یعنی ابلیس یا سرکش مشرک جن, بے وقوف کہا کرتا تھا اللہ پر شاطتاً زیادتی کی بات. نیچے لکھا ہے شرکیہ عقائد و کفریہ رسومات, وہ ہمیں حکم دیتا تھا ہم سمجھتے تھے بڑا دانا ہے ہم مان لیتے تھے, ہم بھی ان کی تقلید میں مشرک بنے رہے. اور حسن زن کیا تھا کہ انا زننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا, اور یقیناً خیال کیا ہم نے کہ ہرگز نہیں کہے گا انسان اور جن اللہ کریم پر جھوٹ. ہمیں کیا پتا تھا, ہمارا تو خیال یہ تھا کوئی جن اور کوئی انسان اللہ پر جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ظالم جھوٹ بول بول کر شرکیہ کلمات کہہ کر شرکیہ رسومات کروا کر شرکیہ کام کروا کر ہم کو مشرک بنا کر گمراہ کرتے رہے, ہم عقل مند سمجھتے تھے سب سے بڑے بے وقوف. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ, اور یقیناً کچھ افراد انسانوں میں سے يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ, پناہ پکڑا کرتے تھے جنوں کے کچھ افراد کی. انسان جب جاتے تھے مشرکین مکہ کسی جنگل میں کہتے تھے اعوذ بسید ہذا الوادی، اس وادی کا جو سردار جن ہے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. اب جنوں کی مستی زیادہ ہو گئی، دیکھو ہماری پناہ میں آ رہے ہیں. فزادوہم رہاقا، خیال کرنا نیچے ایک لکھا ہوا، ایک کو ایک سے ملائیں گے، اوپر پھر دو کو دو سے ملائیں گے، دو معنی آیت کے. فزادوہم رہاقا، پہلے ایک کو دیکھو، زیادہ کیا ان انسانوں نے ان جنات کو رہاقا غرور میں، انسانوں نے جنات کا غرور بڑھا دیا. وہ کہتے ہاں دیکھو ہماری پناہ میں آ رہے ہیں، ہم بڑی چیز ہیں. ایک معنی انسانوں نے زیادہ کیا جنات کو غرور میں، دوسرا معنی فزادوہم رہاقا، زیادہ کیا ان جنات نے انسانوں کو گمراہی میں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، دوسرا مضمون سامی قیامت، اللہ استاما پر لکھا ہے مضمون اول، اور نمبر دو انہم سنو، یقیناً گمان کیا انسانوں نے کما سنن تم، جیسے تم جنوں نے گمان کیا ہے. او جنو انسانوں نے ویسے خیال کیا جیسے تمہارا خیال ہے. کیا المین صلاح احدا، کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ کریم کسی کو پیغمبر بنا کر. لیکن اب یہ بھی غلط ثابت ہوا، آمنا خلا تو آ گئے ہیں. وَأَنَّا تِسْرَ مَزْمُونَ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، یقیناً جب چھوا ہم نے آسمان کو، موافق عادت قدیمہ کے ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا. فَوَجَدْنَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، پس پایا ہم نے آسمان کو پر کیا گیا ہے محافظ فرشتوں سے، شدیدًا جو بڑے طاقتور رہے ہیں. پہلے ہم جاتے تھے باتیں سنتے تھے، اب طاقتور فرشتے ہمیں مارنے کے لیے موجود ہیں. وَشُعْبًا، اور چنگاریاں انگارے جن کے ذریعے حفاظت کی جاتی ہے، انگاروں سے آسمان بھرا ہوا ہے. وَنَاكُنَّا نَقُودُ مِنْهَا، اور اس سے پہلے قبل عظیم یقیناً ہم بیٹھا کرتے تھے منہ آسمان سے، مقاعد السمع، بیٹھنے کی جگہوں پر سننے کے لیے، جگہ مقرر تھی وہاں بیٹھ کر ہم باتیں سنتے تھے. پہلے تو یہ تھا فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، بس اب جو سننے کی کوشش کرے گا، یَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، پائے گا اپنے لیے انگارا تیار. اب کوئی کوشش کرے تو اس کو انگارے لگتے ہیں. وَنَعْنَا نَدْرِيَ شَرٌ اُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، مقصود انذار قوم اور نفی علم غیب از جنات، یقیناً نہیں جانتے ہم کیا شر ارادہ کیا گیا ہے، ارادہ کیا گیا ہے ممن فی الارض، اس مخلوق کے ساتھ جو زمین میں، شر کا ارادہ کیا گیا ہے مخلوق کے ساتھ. اس رسول جدید کی بعثت سے نیا رسول بھیج کر کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہمیں پتہ نہیں ہے، تکوینی طور پر تبدیلی طور پر. ام اراد بهم ربهم رشدا، یا ارادہ کیا ان کے ساتھ ان کے پروردگار نے بھلائی کا، رسول کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے، شر مقصود ہے بھلائی مقصود ہے ہمیں پتہ نہیں. وَنَا مِنَّا صَالِحُونَ حَالَتِ جَاهِلِيَّةَ، اور یقیناً کچھ ہم میں سے پہلے ہی سے نیک تھے جن کہہ رہے ہیں. وَمِنَّا دُونَ صَالِحَ، اور کچھ اس کے علاوہ تھے یعنی مشرک، کچھ نیک تھے کچھ مشرک تھے ہمیں. كُنَّا طَرَائِقَ كَذَا تھا، تھے ہم جماعت مختلف، طرائق تھے ہم جماعت مختلف، راستے مختلف یعنی ہماری جماعت مختلف. وَأَنَّا ظَنَنَّا عقیدہ مبلغین، یقیناً ہمارا خیال کا خیال کیا ہم نے، اللہ نوجز اللہ فی الارض، کہ ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکیں گے اللہ کو زمین میں. وَلَن نوجزہ حاربا، ہرگز نہیں عاجز کر سکیں گے اس کو بھاگ کر، فی غیر الارض، زمین کے علاوہ کہیں اور بھاگ جائیں یہ نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، اور یقیناً جب کہ سنی ہم نے ہدایت، ایمان لے آئے ہم اس کے ساتھ. ہمیں یوم بربہی فلا یخاف بصرا ولا رہاقا، جو بندہ ایمان لائے گا ہماری طرح اپنے پروردگار سے، بس نہیں خطرہ کرے گا نقصان کا، بخشن نقصان کا خطرہ نہیں کرے گا. کس میں؟ حسنات میں، نیکیاں کرے اور اس میں نقصان ہو نہیں، نہیں. ولا رہاقا، اور نصیحتی کا سیئات میں، گناہ ایک کرے اور لکھے جائیں سو، یوں نہیں ہوگا. وَاللَّهَ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ، یہ اب موجودہ حالت بیان کر رہے ہیں، اور یقیناً کچھ ہم میں سے فرما بردار بن چکے ہیں۔ مضامین انذار سن کر، یہ ڈرانے والے مضمون سن کر کچھ تو فرما بردار بن گئے۔ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور کچھ ہم میں سے بدستور سابق القاسطون، بے انصاف ہیں یعنی مشرک ہیں، کچھ اب بھی مشرک ہیں۔ فمن اسلم، پر جو بندہ فرما بردار بن گیا، اعتقاداً و عملاً، عقیدہ بھی ٹھیک عمل بھی ٹھیک شریعت کے مطابق کر لیا، اولائے کا کہا رو راشد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تلاش کر لی ہے سیدھی راہ۔ وامل کا سیتون فکانو لے جہنم حاتبا، اور بہرحال بے انصاف لوگ، بے انصاف مشرک جنات، فکانو لے جہنم حاتبا سمرا، ہوں گے جہنم کا ایندھن۔ یہ تو جنات کی تقریر تھی، جنات کی تقریر کے دوران اب اللہ کریم نے مکے والوں کی طرف دھیان پھیر دیا، التفات بسوئے اہل مکہ، وَاللَّمِ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَةٍ لَّأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ آئے مکے والو، جیسے جنات مسئلہ مان گئے ہیں، اگر تم بھی مسئلہ مان لو میں روزی کی فراوانی کر دوں گا۔ وَاللَّهُ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَةٍ، اور یہ کہ اگر مکے والے قائم ہو جاتے سیدھے راستے پر، طریقہ سیدھا راستہ، نیچے کیا ہے، ملت توحیدیہ، توحید والی ملت پر قائم ہو جائے، تو لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ضرور پلاتے ہم ان کو پانی کثیر، کثیر پانی پلاتے، یعنی رزق کثیر دیتے، یعنی رزق کثیر دیتے۔ سبحان اللہ، اس کا جو عطف ہے نا اللہ استقامو کا، انہ استمع پر ہے، قل اوہی الیہ انہ استمع، وحی کی گئی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فرمانی بے درو، یہ بھی وحی کی گئی ہے جنہوں نے قرآن سنا، یہ بھی وحی کی گئی ہے، اگر مکے والے مباہد بن جائیں تو میں اللہ روزی بڑھا دوں گا۔ یہ پانی کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ تمام نعمتوں کی جڑ ہے، تمام نعمتوں کی بنیاد ہے۔ لِنَفْتِ لَهُمْ فِيهِ، روزی وسیع کیوں کروں گا، تاکہ امتحان کروں ان کا، فِيهِ اس روزی کثیر میں۔ وَمَنْ يُعْرِضْ، تَمِيم بعد تخصیص، پہلے مکے والوں کا ذکر تھا، عام قانون سنو، جو بندہ منہ موڑے گا ان ذکر رب ہی، اپنے رب کے ذکر سے، ذکر کا معنی اوپر لکھا ہوا ہے القرآن، رب کے قرآن سے منہ موڑے گا۔ سزائے شرک میں مکہ والوں کی کیا تخصیص ہے؟ کوئی شرک والی سزا مکے والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی قرآن سے منہ موڑے گا، مشرک بنے گا، اس کو سزا ملے گی۔ میور ذکر رب ہی، جو بندہ منہ موڑے گا اپنے رب کے ذکر سے یعنی قرآن سے، یا سلوک من سادا، داخل کرے گا اللہ اس کو سمرائے راس، عذاب کے اندر سادن، جو بڑا مشکل ہوگا، بہت مشکل عذاب، سادن جو معذب پر چڑھ جائے گا، جس پر عذاب ہو رہا ہے اس پر عذاب سوار ہو جائے گا، چڑھ جائے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تیسرا مضمون، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، خیال کرنا تین معنی اس کے کرنے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یقیناً تمام مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام، سارے بولو مہربانی کرو، تمام مسجدیں، یہ مسجد، وہ مسجد، وہ مسجد، تمام مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، پس نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو، ایک معنی۔ دوسرا معنی سنو مولانا، وان المساجد للہ، یہ مصدر میمی ہے، یقیناً تمام سجدے اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام، بولو تو صحیح، تمام، مسجد میں سجدہ کرو تو اللہ کا، بازار، دکان، گھر، مکان، جنگل، پہاڑ، بیابان، جہاں بھی سجدہ کرو، تمام سجدے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ دو معنی، تیسرا معنی سنو، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یقیناً تمام اعضائے سجدہ اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام اعضائے سجدہ، کیا معنی کیا، تمام اعضائے، یہ دو ہاتھ، سجدے کے اندر دو ہاتھ زمین پر ہوتے ہیں، دو ہاتھ، اعضائے سجدہ، پاؤں، یہ بھی نیچے، یہ دو گھٹنے، یہ بھی، تمام اعضاء سجدہ اللہ ہی کے لیے. اب میں تینوں کو اکٹھا کر رہا ہوں، مانو کو خیال کرنا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا اللَّهَ أَحَدًا. خیال کرنا، تمام سجدے، تمام اعضاء سجدہ سے تمام مساجد میں اللہ ہی کے لیے ہیں. تمام سجدے، تمام اعضاء سجدہ سے تمام مساجد میں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اوپر ایک فائدہ لکھا ہوا ہے، جتنے سجدے ہیں، مولانا تھانوی کے ایک عبارت ہے، جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کا کہ، یعنی یہ جائز نہیں کہ کوئی سجدہ اللہ کو کیا جائے اور کوئی سجدہ غیر اللہ کو، جیسے مشرکین کرتے ہیں. فَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یقیناً کتنے معنی ہو گئے؟ تین. تمام مسجدیں، تمام اعضاء سجدہ، تمام سجدے. اب کٹھا مانا، تمام سجدے، تمام اعضاء سجدہ سے تمام مسجدوں میں اللہ ہی کے لیے ہیں. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. سبحان اللہ. چوتھا مضمون، اور یقیناً شان یہ ہے جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ. کون کھڑا ہوتا ہے؟ سمجھنا سمجھنا مولانا، بڑا عجیب انداز قرآن کا آیا. انہو لما قام عبد اللہ، یقیناً شان یہ جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ. کیوں؟ یدعوہ، بلاتا ہے اس اللہ کو. اللہ کو بلانے کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی دعوت دیتا ہے، صرف اللہ کو بکاتا ہے. تو کادو یکون انا لیہ لبدا، قریب ہے کہ ہو جائیں مشرک اس کے اوپر لبدن، امبوہی کرنے والے، گروہ کرنے والے، جمع ہونے والے. لبدا مخالفت کے لیے. اب سمجھنا، باقی مفسرین کرام نے مانا کیا، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر صرف اللہ کی پکار کرتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، تو مشرک کیا کرتے ہیں؟ کادو یکونون علیہ لبدا، قریب ہے کہ ہو جائیں اس کے اوپر اکٹھ کرنے والے. کیا مطلب؟ مخالفت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو وہابیہ فلاں فلاں، تجھے بڑا مسئلہ سمجھ آ گیا، ہمارے باپ دادا کا مذہب کہاں گیا، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، مخالفت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں مشرک. ایک مانا شاہ عبد العزیز نے بڑا عجیب مانا کیا، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. یقیناً شان یہ ہے جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ، یدعوهُ، بلاتا ہے اللہ کو، مانگتا ہے اللہ سے، پکارے اللہ کی کرتا ہے. كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، ہو جاتے ہیں اس کے اوپر اکٹھ کرنے والے، لکھے اوپر امبوہی کرنے والے، دعا و مشکل کشائی کے لیے. سمجھنا سمجھنا مولانا، دیکھنا، جب کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا پیارا بندہ، بزرگ جو اللہ کو ساری زندگی بلاتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، فوت ہو جاتا ہے، تو مشرک اس سے مانگنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں فوت ہونے کے بعد. اب یہ بتائیں، جتنے اللہ کے نیک بندے دنیا میں آئے اور چلے گئے، انہوں نے کہا تھا ہماری عبادت کرو؟ اونچا نہیں بولتے، کہا تھا؟ اب جب وہ فوت ہو گئے، ان کی پوجا شروع کر دی. کادو یکونون علیہ لبدا، قریب ہے کہ ہو جائیں لوگ اس کے اوپر امبوہی کرنے والے، مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے وہاں کٹھے ہو جاتے ہیں. پچھلے صفحے پر ایک حاشیہ ہے پہلے معنی کے مطابق، قال الحسن، الحسن کہتے ہیں، لما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، یقول لا الہ الا اللہ، کہتے تھے لا الہ الا اللہ، ویدعو الناس الی ربہم، اور بلاتے تھے لوگوں کو اپنے رب کی طرف، بلاتے تھے لوگوں کو، یکون العرب لبدن علیہم، تو عرب کے لوگ ہو جاتے تھے ان کے اوپر امبوہی کرنے والے، مارنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے. دو معنی کون سے سمجھ آئے؟ جو اللہ کی دعوت دے، لوگ اس کی مخالفت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. دوسرا معنی، کوئی نیک بندہ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کو بلاتا رہے بلاتا رہے، دنیا سے چلا جائے، تو لوگ اس سے مشکل کشائی، حجت روائی کے لیے اس پر جمع ہو جاتے ہیں. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. سبحان اللہ. فرما دیئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ، آپ بھی فرما دیں، ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو شریک سمجھنے لگ جائیں. اعلان کر دو. فرما دی یہ پکی بات ہے حضور ربی، میں تو بلاتا ہوں ہر دکھ سکھ میں صرف اپنے رب کو، بلا اشرک بھی احدا، نہیں شریک کرتا میں اس کے ساتھ کسی ایک کو. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. فرما دی نفی صفات غیر لازمہ نبوت، نفی صفات ٹھیک تو کرو مولانا، ٹھیک تو کرو عبارت، نفی صفات غیر لازمہ نبوت. اب پڑھو میں نے کیا لکھوایا، نبی صفات یوں عبارت ہے، عبارت یہاں ٹھیک نہیں لکھی. کیا نبی ہونے کے لیے جو صفتیں ضروری نہیں، نبی ہونے کے لیے جو باتیں ضروری، کیا آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر یقینا نہیں مالک میں تمہارے لیے ذرا نقصان کا، نقصان ہٹانے کا مالک نہیں ہوں، ولا رشدا اور نہ نفع پہنچانے کا مالک ہوں، نہ بھلائی کا مالک ہوں. تم سمجھتے ہو کہ پیغمبر مشکل کشا ہوتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ پیغمبر نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے، یہ صفت پیغمبر کے لیے ضروری نہیں ہے. پیغمبر ٹھیک ہے معصوم ہوتا ہے، شان والا ہوتا ہے، مقام والا ہوتا ہے، لیکن نفع اور بھلائی اور نقصان کا مالک نہیں. نفی صفات غیر لازمہ نبوت. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، سبحان اللہ، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، فرما دیجئے میرے پیغمبر ہرگز نہیں پناہ دے گا مجھ کو من اللہ، اللہ کے ہاتھ سے، اوپر چھوٹا چھوٹا ید لکھا ہوا ہے، اللہ کے ہاتھ سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے گا، احد کوئی ایک، ولن نجد من دونہ ملتحدا. قل انی لن یجیرنی پر لکھا ہوا ہے یعنی خود بھی کوئی، پڑھو تو صحیح، خود بھی کوئی. نمبر دو، ولن اجد من دونہ ملتحدا، ہرگز نہیں پاؤں گا میں اللہ کریم کے بغیر کوئی جائے پناہ، نہ میری تلاش میں ملے گا. اگر میں کوئی ڈھونڈنا چاہوں اللہ کے بغیر جائے پناہ، کوئی جائے پناہ میرے لیے نہیں ہے. الا بلغ من اللہ ورسالاتی، صفات لازمہ نبوت. کیا کہا؟ الا بلغ، صفات لازمہ نبوت. پیغمبر کے لیے کون کون سی صفتیں ضروری ہیں؟ صفات لازمہ نبوت. الا مگر بلاغ من اللہ، مگر بلاغ من اللہ، پہنچانا پیغام کو اللہ کریم کی طرف سے خلق خدا کو، میرے ذمہ ہے پیغام پہنچانا. ورسالات ہی، اور اس اللہ کے پیغامات، اوپر لکھا ہوا ہے استثناء ہے من مفعول لا عملے کو، لا عملے کو کے مفعول سے صرف میں مالک نہیں ہوں، یعنی لا عملے کو لکم الا البلاغ الیکم، میں نفع کا مالک نہیں ہوں، نقصان کا مالک ہوں، صرف پیغام پہنچانے کا مالک ہوں. پیغام پہنچا دیا بس، آگے منوانا نہ منوانا نفع نقصان میرے ہاتھ میں نہیں ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بندہ نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس میں؟ فی التوحید. کیا لکھا ہے اوپر؟ توحید کے مطلب میں در مقدمہ شرک بوجہ خاندان غیر اللہ، شاہد العزیز نے مانا کیا شرک کے مقدمے میں خیر اللہ کو پکارے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، نتیجہ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، فَيَقِينًا اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس کے اندر، آبادن ہمیشہ ہمیشہ، حَتَّى اِذَا رَأَوْا، اب تو نہیں مانتے. اب خیال کرو ذرا، سورت کا بڑا مرکز الارا مقام آ گیا، پیچھے سورت تو آسان تھی، اب حتی اذا رأوا ما یوعدون، اب تو یہ نہیں مانتے نا، یہاں تک کہ جس وقت دیکھیں گے ما وہ آگ، یوعدون جس کا وعدہ دیے جا رہے ہیں، نیچے لکھے قیامت یا بدر و احزاب، اگر بدر و احزاب کا معنی کرو تو پھر ما سے مراد عذاب ہوگا، یہاں تک کہ جس وقت دیکھیں گے وہ عذاب جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، فاس یا لمون، بس ان قریب جان لیں گے، من اضعف ناصرا، کون زیادہ کمزور ہے ازرو مددگار ہونے کے، واقل عددا، اور کون زیادہ کم ہے ازرو گنتی کے. اس آیت کو سمجھنا ہے، نیچے کیا لکھا ہوا ہے، نفی نافع اعلی نفی ناف ادنا، سمجھ رہے ہو؟ مولانا مدد کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کتنی کہو تو سمجھاؤں، مدد کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں؟ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آلہ کی طرف سے مدد پہنچے، ایک صورت کیا ہوتی ہے مدد کی، کچھ اوپر والا جو مجھ سے بھی اوپر ہے وہ مدد کر دے، اور دوسری مدد کی صورت کہ ادنا سے پہنچے، ادنا سے پہنچے، مجھے مدد کی ضرورت ہے، کسی اوپر والے نے مدد کر دی، جو مجھ سے نیچے ہے ہو سکتا ہے وہ مدد کر دے۔ دونوں صورتوں کی اللہ نفی کر رہا ہے، جس وقت عذاب آئے گا ان قریب جان لیں گے من اضعف ناصرن، کون زیادہ کمزور ہے رسوئے مدد کرنے والے کے، ان کا مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا جو میں اللہ سے بڑھ کر ان کی مدد کر سکے، واقل و عددا، اور کون زیادہ کم ہے عزروئے گنتی کے، کوئی نیچے بھی نہیں ہوگا مجھ سے کم جو ان کی مدد کر سکے۔ کل آپ فرما دیجئے، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے ذہن ذرا حاضر کرنا، انہو کائنون لا محالہ، پڑھو، وہ عذاب ہونے والا ہے، یقیناً وہ عذاب، اس میں کوئی شک نہیں، اما وقت ہو بھر اس کا جو وقت ہے، فلا ادری متا یکون، وقت کے بارے میں نہیں جانتا کہ عذاب کب ہوگا۔ کل کے اوپر چھوٹا چھوٹا لکھ لو، چھوٹی سی جگہ خالی ہے، جواب سوال مقدر کہ عذاب کب ہوگا، جواب سوال مقدر کہ عذاب کب ہوگا، جواب کون ان ادری اقریب نہ فرما دیجیے، میں نہیں جانتا، میں انہیں مانے کو ذرا غور سے سنو اور پڑھو، میں اقریب ما تو ادون، کیا قریب ہے وہ عذاب جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو، میں کیا قریب ہے وہ عذاب جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو، آم یا جل لہو ربی آمادہ، یا مقرر کی ہے اس کے لیے میرے رب نے مدت، مجھے پتہ نہیں ہے قریب ہے یا کوئی مدت مقرر ہے، میں عذاب کو نہیں جانتا، اتنے تک ذرا ذہن حاضر کرنا۔ ان کا سوال کیا تھا، جواب سوال مقدر کیا تھا، سوال کیا تھا، تو جواب کیا دیا، میں قریب ہے یا کوئی اس کی مدت مقرر ہے مجھے پتہ، بات پوری ہو گئی۔ بس آگے عالم الغیب، ہوگا عالم الغیب، عالم الغیب چھوٹا لکھا ہے، ہوگا عالم الغیب، میں نہیں جانتا، وہ اللہ جانتا ہے کیونکہ وہی عالم الغیب ہے۔ نیچے لکھا علت، علت براہ ما قبل، میں نہیں جانتا عذاب قریب ہے یا دور ہے، مدت کتنی مقرر کتنی، میں نہیں جانتا، کیوں میں کوئی عالم الغیب ہوں، جانتا کون ہے، عالم الغیب، جو عالم الغیب ہے وہ اللہ جانے والے ہیں، کو فلا یظہر علی غیبہ احدا، نہیں غالب کرنا اللہ کریم، یظہر الاظہار الغلبہ اوپر لکھا ہے، نہیں غالب کرتا اللہ کریم اپنے غیب پر کسی ایک کو، مجھے کیا پتا میں کوئی غیب کے اوپر غالب ہوں، کوئی غیب میرے قبضے میں ہے کہ مجھے پتا ہو عذاب کب ہوگا، بات مکمل ہو گئی۔ بات حاشیہ لکھو گی، یہ جتنا لمبا حاشیہ لکھا ہوا ہے نا، میں اس پر بحث نہیں کروں گا، میں اپنا حاشیہ اس مقام پر لکھوایا کرتا ہوں۔ الا من ارتضا، جو ہے اس کا حاشیہ لکھو جی، الا مستثنا منقطع ہے، اور بات پوری ہو چکی ہے، یعنی یہاں سے نیا کلام ہے، نوٹ، مستثنا متصل میں بات پوری نہیں ہوتی، مثلا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14، اور مستثنا منقطع میں بات پوری ہو جاتی ہے. مثلا سورۃ ہود آیت نمبر 43 لکیر لگاؤ اسی آیت کا ایک اور حاشیہ, پہلے حاشیہ لکھ لیں پھر میں بحث کرتا ہوں. مستثنی منقطع ہو تو نیا کلام ہوگا, اور اگر مستثنی متصل بناؤ تو مغی بات دو قسم ہیں, نمبر ایک لازمہ نبوت, مثلا اعمال کا ثواب حشر و نشر کی کیفیات, احکام شرعیہ کو بتاتا ہے. وما ہوا علی الغیب بضنین, یہ دلیل لکھو, وما ہوا علی الغیب بضنین, نمبر دو غیر لازمہ نبوت, مثلا نفع نقصان کا علم, عزت ذلت, رزق کی تنگی اور فراخی, یہ لازمہ نبوت نہیں لوازم الوہیت ہیں. نوٹ, اگر مستثنی متصل بناؤ تو لازمہ نبوت والی صفات مراد ہوں گی, حاشیہ ہو گیا. پچھلی ان المساجد للہ کا ایک جملہ لکھ لو پچھلے صفحے پر, تینوں معنی کو اکٹھا کر رہے ہیں, تمام سجدے کی جگہوں میں تمام اعضاء سجدہ سے تمام سجدے اللہ ہی کے لیے ہیں. اب آ جاؤ جی اس حاشیے کو حل کرتے ہیں. سورۃ عنکبوت دیکھو آیت نمبر 14, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, البتہ تابعی صفحہ 583, اور البتہ تابعی بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف, وہ ٹھہرے رہے ان میں 1000 سال, ٹھہرے رہے ان میں الا 50 عاما مگر 50 کم. اب یہ مستثنی متصل ہے, مستثنا متصل کیا ہوتا ہے؟ جس کا ما قبل کے ساتھ تعلق ہو. اب ہزار میں سے 50 نکالنے ہیں, اس کا تعلق ہے, یہ کیا ہے؟ مستثنا. اگر الا 50 عامہ نہ ہو تو بات ٹھیک نہیں, کیونکہ 950 سال بتانا تھا, تو اس 50 عامہ کا تعلق ہے, اس میں سے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سورت ہود دیکھو, قال لا عاصم اليوم من امر اللہ, صفحہ 341. آپ نے ان دو مثالوں کو سمجھ لیا تو مقام بڑا آسانی سے حل ہوگا. یہ قرآن کے مشکل ترین مقاموں میں سے ایک مقام ہے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہا تھا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, حضرت نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ, نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن اللہ کے عذاب والے حکم سے, کوئی بھی بچانے والا نہیں. بس بات پوری ہو گئی, کوئی بچانے والا, بولو تو صحیح مولانا بشارت, کوئی بچانے والا, بات پوری ہو گئی. الا مر رحیم, یہ استثناء منقطع ہے, اوپر چھوٹا چھوٹا دیکھ رہے ہو لکھا ہوا استثناء, استثناء منقطع سے کلام نہیں ہوتی ہے, اس کا پچھلی کلام کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. الا بمانا لیکن, مر رحیم, مر رحیم, خیال کرنا, جس پر اللہ نے رحم کیا وہی بچے گا. میں یہاں پہنچ کر چار معنی اس کے کروں گا, اب میں تفصیل نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا اصل موضوع ہو رہا ہے. الا مر رحیم میں استثناء منقطع ہے, استثناء منقطع سے کلام نہیں ہوتی ہے. ذرا نئی کلب کہہ دو میری تسلی ہو جائے, استثناء منقطع سے کلام نہیں ہوتی ہے. ما قبل سے اس کا تعلق, کوئی بچانے والا نہیں, بس بات ختم. الا مر رحیم, لیکن بچے گا وہ جس پر اللہ نے رحم کیا, یہ نئی کلام ہے. اب آ جاؤ اس کو دیکھو, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. یہاں پر جو ہم زور لگا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آ گئے مشرک. پاکستان کے مشرکوں نے کہا اللہ عالم الغیب ہے, اپنے غیب پر کسی کو غالب نہیں کرتا, الا من ارتضا برسول, لیکن جس کو چن لے رسول میں سے, جس کو اللہ رسول بنائے اس کو غیب پر غالب کر دیتا ہے, اس کو غیب پر غالب. سمجھو سمجھو, اشکال سمجھو مولانا. اشکال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ استثناء متصل ہے. کیا ہے؟ بولتے ہو میری تسلی ہو. وہ کیا کہتے ہیں مشرکین پاکستان کے الا من ارتضا مستثنا متصل ہے, اللہ غیب پر کسی کو غالب نہیں کرتا, لیکن جس کو اللہ رسول بنا لے اس کو غیب پر غالب کر دیتا ہے, تو نبی عالم الغیب ہے. اشکار ان کا سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ وہ کیا کہتے ہیں استثناء کون سا ہے؟ کیا مطلب کہ اللہ غیب پر کسی کو غالب کس کو کرتا ہے؟ جس کو رسول بنا لے کو غیب پر غالب کر. ہم نے کہا کہ یہ مستثنا متصل نہیں ہے, مستثنا منقطع ہے. کیا ہے؟ اور منقطع کا پچھلی کلام سے تعلق نہیں ہوتا, بلکہ اس سے کون سی کلام ہوتی ہے؟ نئی کلام ہوتی ہے. تو الا بمانا لیکن ہے, اس کا پچھلی کلام سے کوئی تعلق نہیں. اب مطلب کیا ہوگا؟ لیکن من ارتضا بالرسول, جس کو اللہ چن لے, جس کو اللہ چن لے, نئی کلام ہے, جس کو اللہ چن لے رسول میں سے, یعنی رسول, جس کو اللہ رسول چن لے, رسول بنا لے, فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِ رَصَدًا, پس یقیناً اللہ چلاتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے پہرے دار فرشتے. اللہ جس کو رسول بنا لے, رسول چن لے, اس کے آگے پیچھے کیا مقرر کرتا ہے؟ پہرے دار فرشتے. اس بات کا پچھلی کلام کے ساتھ کوئی تعلق ہو. اللہ جس کو رسول چن لے اس کے آگے اور پیچھے حفاظت کے لیے پہرے دار فرشتے مقرر کرتا ہے, تاکہ درمیان کے اندر, وحی کے اندر شیاطین کوئی خلل نہ ڈالے. کیا بات سمجھ آئی؟ استثناء کون سا ہے؟ استثناء کون سا ہے؟ اس کا پچھلی کلام سے تعلق, اس سے کلام کیا ہے؟ نہیں. جس کو اللہ رسول چن لے اس کے آگے پیچھے کیا مقرر کرتا ہے؟ بس تاکہ شیطان وحی میں کوئی گڑبڑ نہ کر سکے. وہ بات پوری ہو گئی, یہ بات الگ ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا, ہم نے کہا تم کہتے ہو کہ اس کو استثناء متصل بناؤ, سمجھنا, اور سے بہر مت دیکھو, میں اٹھا دوں گا سبق سے. ہم نے کہا تم کہتے ہو کہ استثناء متصل ہے، ہم تمہاری بات مانتے ہیں، ایک منٹ کے لیے ہم تمہاری بات مانتے ہیں کہ استثناء کون سا ہے متصل. آپ کو کچھ سورۃ لقمان والا حاشیہ ذہن میں ہے کہ مغیبات دو قسم ہیں، کچھ ذہن میں ہے کتنی قسم ہیں؟ نمبر ایک اقوان اور احکام، اور کچھ ذہن میں ہے حاشیہ؟ دیکھو ایک دفعہ تازہ ہو جاؤ، حاشیہ سامنے آ جائے، آیت حل ہے. مغیبات دو قسم، ان اللہ عند علم الساعة پر دیکھو جی 606 مغیبات دو قسم ہیں، احکام اور اقوان کی دو قسمیں ہیں، زمانی اور زمانی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ماضی حال اور استقبال. اب ذرا سمجھو، ہم نے یہاں پر ایک جملہ عرض کیا تھا، جملہ احکام کا علم اللہ پیغمبر کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ بولو تو صحیح. احکام شریعت کے، یہ نیکی کرو اتنا ثواب ہے، نماز پڑھو اتنا ثواب ہے، یہ حشر ہے، یہ نشر ہے، یہ جہنم میں یہ ہے، جنت میں یہ ہے، یہ نعمتیں ہیں فلاں. جن جن چیزوں کا احکام کے ساتھ تعلق ہے وہ اللہ پیغمبر کو ساری دے دیتا ہے. اور نمبر دو، اقوان میں ہم نے کیا کہا تھا؟ کلیات کا علم کس کے پاس ہے؟ اور اس میں سے جو جزیات ہیں، اور جزیات بھی منتشر، ان میں سے کسی ایک آدھ جزی کا اللہ اگر اللہ علم دے دے تو اس کا اللہ کے علم کے ساتھ ٹکراؤ. اب دیکھو، یہ دیکھنا میرا اشارہ، نیچے نہیں دیکھنا، مہربانی. ہم نے کہا کہ صفات دو قسم ہیں، لازم نبوت اور غیر لازم نبوت. حجی درخواست صاحب، لازم نبوت اور غیر لازم نبوت، کون سی چیزیں نبی کے لیے ضروری ہیں؟ احکام کا علم نبی کے لیے ضروری ہے، اس حاشے کو ساتھ ملاؤ. کس کا علم؟ اقوان کا علم پیغمبر کے لیے ضروری؟ اچھا، فلاں کو نفع ہوگا نقصان ہوگا، فلاں کو صحت ہوگی بیماری ہوگی، خوشی ہوگی غمی ہوگی، فلاں کی اتنی عمر ہے فلاں کی اتنی عمر نہیں ہے، فلاں سرگودھے جائے گا وہ کالا باغ جائے گا، یہ وہاں سے وہ چیز لے گا وہ وہاں سے وہ چیز لے جائے گا، ان چیزوں کے علم کا جاننا پیغمبر کے لیے ضروری نہیں ہے. اب خیال کرنا، ہم نے کہا اے مشرکین پاکستان، تم کہتے ہو کہ استثناء متصل ہے، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے. اللہ اپنے غیب پر کسی کو غالب نہیں کرتا، جس کو رسول چن لے اس کو غالب کر دیتا ہے، غیب بتا دیتا ہے. اگر استثناء متصل والا مانا لوگے تو مراد وہ ہوگی لازم نبوت احکام والا ہی. کون سا علم مراد ہوگا؟ ہونا بات سمجھیے کہ نہیں سمجھی؟ پھر کون سا مراد ہوگا؟ احکام والا علم مراد ہوگا، جو نبی ہونے کے لیے ضروری ہے. اقوان والے علم کی ضرورت، کچھ حاشیہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کچھ گفتگو ہماری سمجھ آئی کہ نہیں؟ اصل بات کیا ہے کہ استثناء کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے کہ استثناء کیا ہے؟ منقطع ہے، اس سے نئی کلام ہے، اس کا پچھلی بات کے ساتھ تعلق. تم پوچھتے ہو عذاب کب آئے گا، بے وقوفو، میں کوئی غیب جانتا ہوں، مجھے کیا پتا؟ تو اللہ غیب جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے تم پر عذاب کب آئے گا، کب تم اللہ کی گرفت، مجھے کیا پتا ہے؟ اللہ اپنے غیب پر کسی کو غالب، مجھے کیا پتا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ بات مکمل ہو گئی. اور اگر مستثنا متصل بنایا جائے جیسے مشرکین پاکستان کہتے ہیں، ہم نے کہا ہم وہ بنانے کے لیے تیار ہیں، تو اس سے مراد احکام کا علم ہوگا. میں نے آپ کو جملہ لکھوایا، اعمال حشر نشر کی کیفیات وغیرہ، ان چیزوں کا علم مراد ہوگا جو نبی ہونے کے لیے ضروری ہیں. اور نمبر دو، غیر لازم نبوت، کس کی روزی تنگ ہے، کم ہے، زیادہ ہے، نفع ہے نقصان ہے، کوئی کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، ان تمام چیزوں کا علم نبی کے لیے ضروری نہیں ہوتا، وہ پھر یہاں مراد. آپ میرا جملہ بھول گئے ہیں، میں نے جب نیا نیا دور حدیث شریف کیا تھا، یہ 95 اور 96 کا درمیانی سال تھا، ہمارا بھان ڈیر اسمل خان میں ایک دوست ہے بہت پیارا، اس نے اپنے مکان کے اندر اس کا بیٹا پیدا ہوا تو جلسہ رکھا، اور اتفاق کی بات کہ بریلویوں کی مسجد بالکل قریب ہے، بس مکان کے ساتھ متصل تھی. میں وہاں بیان کر رہا تھا، چونکہ مجھے کافی عرصہ ہو گیا پنجاب میں پڑھتے ہوئے، سال 88-89 سے میں پڑھنے لگا، تو وہ جو محلہ تھا اس محلے کے لوگ مجھے نہیں جانتے تھے. اب اتنا بڑا شہر ہے تو ایک شہر کے ایک محلے والے مجھے کیسے جانتے ہوں گے، جبکہ میں باہر زندگی گزار رہا تھا، مسلسل کئی 8-10 سال باہر گزارے. تو وہ محلے والے کیونکہ تو نہیں جانتے تھے مجھے، اپنے علاقے والے محلے والے تو جانتے تھے میں بیان کر رہا ہوں، اور جب میری تقریر درمیان میں تھی تو ایک بریلوی گھس آیا، اس کے بڑے بڑے بال تھے، اس نے کہا سورت جن والی آیت پڑھو، تم کہہ رہے ہو پیغمبر غیب نہیں جانتا، سورت جن والی آیت پڑھو، کون سی پڑھو، عالم الغیب فلا یضل غیب هذا الا من ارتضى من رسول، یہ پڑھو نا، سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا، شور مچا دیا جی، لڑائی ہو گئی، خیر ہم نے جلسے کو سنبھالا، کنٹرول کیا، تدریس جاری رکھی، اب مولانا یاد رکھو وہاں پر جو باقی جواب تو سو میں نے دیے تھے، ایک جواب یہ بھی یاد رکھو کہ آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی غلط عقیدے والا بندہ اپنا غلط عقیدہ قرآن سے نکالنے کی کوشش کرے گا تو جواب ساتھ اس ذہن میں ہے، خاکہ کے نہیں ہے، دیکھو جواب ساتھ پڑھے، ہم نے کہا بریلوی ہم تمہاری بات مانتے ہیں، تم کہتے ہو اللہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو غالب نہیں کرتا، لیکن رسول کو پسند کر کے سارا غیب اس کو دے دیتا ہے، تم یہ مانا کرتے ہو، سارا غیب پیغمبر کے پاس ہوتا ہے، پیغمبر عالم الغیب ہوتا ہے، اللہ اس کو غالب کر دیتا ہے، سارا غیب اسی کو دے دیتا ہے، وہ غیب پر غالب ہے، جیسے اب یہ تم نے مانا کیا، نے کہا بالکل، ہم نے کہا جواب ساتھ پڑا ہوا ہے، کیسے، اوپر دیکھو، قل للذی قریب، میں نہیں جانتا، اگر یہاں ہے نہیں جانتا اور آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پیغمبر سب کچھ جانتے تو آیتیں ٹکرائیں گی کہ نہیں ٹکرائیں گی، ہم نے کہا بریلوی اس کا معنی کرو، للذی قریب، میں تو نہیں جانتا، میں تو عذاب قریب ہے یا دور ہے، میں معلوم ہوتا ہے کہ الا من ارتضى من رسول میں جو معنی وہ لے رہے ہیں کہ اللہ پیغمبر کو غیب دے دیتا ہے یہ معنی غلط ہے، معنی وہ درست ہے جو ہم کر رہے ہیں، کچھ بات ذہن میں آئی ہے کہ نہیں آئی، آگے چلو، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم الذي يسلكوا فيه، اللہ کیوں پہرے دار فرشتے مقرر کرتا ہے، لیعلم تاکہ اللہ ظاہر کرے ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تاکہ اللہ ظاہر کرے، خیال کرنا لیعلم کا معنی کہ تحقیق اب لہو پہنچا دیا ہے فرشتوں نے رسالات ربہم اپنے رب کے پیغامات کو رسول تک، اللہ پہرے دار فرشتے مقرر کرتا ہے، اب خیال کرنا میرے رسول، یہ اب میں معنی کرنے لگا ہوں، میرے رسول، رسول کا معنی قاصد، لکھو سا اور جملہ لکھو، پہنچانے والا فرشتہ ایک ہوتا ہے، سات محافظ فرشتے ہوتے ہیں، اس لیے اب لہو جمع کا سیوا لایا، وحی پہنچاتے وقت فرشتے جبرائیل کا گھیرا کر لیتے ہیں تاکہ شیاطین کا دخل نہ ہو، آگے جو جملہ ہے وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اس کا ایک جملہ لکھو، یہ شبہ کا جواب ہے کہ ممکن ہے فرشتوں سے درمیان میں شیاطین چھین لیتے ہوں، جواب مجھے پتا ہے کہ کن کی طاقت ہے، ان کو دے کر بھیجتا ہے، اور جملہ احصا کل شئ عددا، اس کا جملہ، شاید فرشتہ بھول گیا ہو، جواب میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ بھولا نہیں، اب آؤ جی مقام حل کریں. اللہ عالم الغیب ہے, وہ اپنے غیب پر کسی کو غالب, اس کے نیچے جملہ لکھو فلاح الدینوں کے نیچے, عذاب کب ہوگا؟ میں لا علم ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ فلا یدر لا غیب یہاں بس الا من ارتضا من رسول. اب ذرا غور کرنا, الا من ارتضا من رسول سے کلام نہیں ہے, لیکن جس کو چن لے, لیکن جس کو چن لے میر رسول یعنی قاصد, جس کو اللہ قاصد چن لے کہ تو نے میرا پیغام لے کر جانا ہے, تو اس کے آگے اور پیچھے اللہ چوکی دار فرشتے بھیجتا ہے. اب ذرا غور کرنا, بات کس کی چل رہی تھی؟ عذاب کی. سمجھنے والی بات ہے, بات چل رہی تھی عذاب کی, کب ہوگا؟ فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے. آگے یہ ذکر چھیڑ دیا, جس کو اللہ قاصد منتخب کرے اس کے آگے پیچھے اللہ چوکی دار فرشتے مقرر کرتا ہے. اس بات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. بات چل رہی تھی کہ عذاب کا مجھے پتہ نہیں ہے, عذاب کب ہوگا, دیر سے ہوگا, جلدی ہوگا, میں نہیں جانتا. یہ بات مکمل ہو گئی, اللہ جانتا ہے. آگے تذکرہ چھیڑ دیا کہ اللہ جس کو قاصد منتخب کرے اس کے آگے اور پیچھے پہرے دار فرشتے مقرر کرتا ہے. ان کا اشکال یہ تھا کہ جب آپ کو عذاب کے وقت کا پتہ نہیں ہے, آپ پر آنے والی وحی مشکوک ہے. جب آپ کو عذاب کے وقت کا پتہ نہیں ہے تو آپ پر آنے والی وحی کیا ہے؟ فرمایا میرے اوپر آنے والی وحی مشکوک نہیں ہے کہ جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اس کے آگے پیچھے پہرے دار فرشتے ہوتے ہیں. وحی کیسے مشکوک ہو سکتی ہے؟ کیوں فرشتے مقرر کرتا ہے پہرے دار اللہ قاصد کے آگے پیچھے؟ لِيَعْلَمَ مَنْ قَدْ أَبْلَغَ رِسَالَةَ رَبِّهِمْ, تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ تحقیق پہنچا دیا ہے انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو. یہاں پر میں نے جملہ لکھوایا, اب لہو جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ کیونکہ جس وقت جبرائیل وحی پہنچاتا تھا تو فرشتے اس کے آس پاس گھیرا کر لیتے تھے. اور احاطہ کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے صلاحیت ملائکہ, احاطہ بما لدیہم, گھیرا کر رکھا ہے اللہ نے بما ان طاقتوں کا, لدیہم جو فرشتوں کے پاس ہیں, احاطہ کر رکھا ہے اللہ نے بما ان, معنی مشکل ہے مولانا اور تو کرو, احاطہ کر رکھا ہے اللہ نے ان طاقتوں کا, لدیہم جو ملائکہ کے پاس ہیں. نیچے لکھا اس لیے پہرے دار ایسے مقرر کیے جو اس کام کے اہل ہیں. میں نے اس کا آپ کو ایک شبہ لکھوایا ہے احاطہ کا, عبدالباسط ہولے ہولے پڑھو, ہولے ہولے اپنے آپ نو سناؤ. کیا شبہ لکھوایا؟ ممکن ہے فرشتوں سے درمیان میں شیاطین چھین لیتے ہوں جواب. مجھے معلوم ہے کہ کن کی طاقت ہے, ان کو دے کر بھیجتا ہوں, ایسے نہیں بھیجتا. واسا کل شین ادادا, اس لیے جملہ لکھا, اس لیے پہرے دار ایسے مقرر کیے جو اس کام کے اہل ہیں. اور آسا کل شنادا حفظ از نسیان, بھولنے سے حفاظت. اس کا جملہ شاید فرشتہ, فرمایا نہیں میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ بولا, اور شمار کر رکھا ہے اللہ نے تمام چیزوں کو گن کر. نیچے لکھے اس لیے سب کو محفوظ رکھا ہے ملائکہ کے اذہان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورت کا نام ہے سورت المزمل. اس کا رب عرض کرتا ہوں, پچھلی سورت کا نام تھا سورت الجن, اس سورت کا نام ہے مزمل. اس میں رب اے مزمل پیغمبر اس مسئلے کا اعلان کرو جس کو جنات بھی مان گئے. مانوی رب اس بات توحید اور تردید شرک کا مفصل بیان ہو چکا, اب توحید پر پکے رہنے کے لیے قرآن کی تلاوت کو معمول بناؤ. توحید پر پکے رہنے کے لیے قرآن کی تلاوت کو معمول بناؤ. امتیازات جو مضامین اس صورت میں ہیں اور کہیں نہیں ہیں, نمبر ایک مزمل, اور شدت قیامت کا عجیب انداز, قیامت بچوں کو بوڑھا کر دے گی, یہ مضمون اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. رتل القرآن ترتیلا، یہ ذکر، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ ذکر، فقرأ ما تیسر من القرآن.